राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवकपुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 23 अप्रैल 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कुछ थोड़ी बातें कहने के लिए उदित हुआ हूँ। मेरी बातों में अच्छी बात उनकी शांतों संतों की महात्माओं की शास्त्रों की वेदों की पुराणों की स्मृतियों की है। टूटी मानव है वो मेरी है। संत महापुरुष होते हैं भी त्रुटियों की तरफ ध्यान न देके सार की तरफ ही ध्यान देते हैं। ऐसी आशा सुबह बात चली थी उसमें अर्जुन की ये शंका थी कि जो साधन करते हैं और साधन में ही लगे रहते हैं और अंत में भी भगवान की स्मृति रहती है तो उनके तो उद्धार में कोई संदेह नहीं। उनके उद्धार की तो ऐसी बात है कि अंत काल ही मामेव स्मरण मुक्त करे वरम यह प्रयाति सम्मद भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में भी भगवान का स्मरण करता है उसकी भी मुक्ति होती में संदेह नहीं। तात्पर्य के और समय में स्मृति नहीं है कैसा ही प्राणी है पर अंत समय में भगवान की याद आ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है। कारण भगवान ने इस जीव को मानव शरीर दिया है केवल अपना उद्धार करने के लिए। ये मौका मानव शरीर में ही है और बड़े बड़े ऊंचे शरीर है उसे लोगों के उनमें सत्व की प्रधानता ऐसे भी है दिव्य भी शरीर भी उनका दिव्य है परंतु पारमार्थिक वास्तविक अपना कल्याण करने के अधिकार की बात वह मानव शरीर में है। तो मानव शरीर भगवान ने दिया उद्धार करने के लिए और जीव ने उसे स्वीकार किया तो भगवान कहते हैं कि अंत काल तक भी अगर मेरे को याद कर ले तो इसका उद्धार हो जाए। उद्धार होने में मेरी भी इज्जत रहे कि जो मानव शरीर दिया था तो सफल हो गया और लेने वाले की इज्जत रहे कि मैंने मनुष्य शरीर स्वीकार किया तो सफलता हो गई। तो अंत काल की बड़ी महिमा है वो छूट है। परंतु अर्जुन के संदेह था कि अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप योग सिद्धि कांगति कृष्ण गच्छति। यत्न जिसका शिथिल है श्रद्धा विश्वास पूरा है परंतु तत्परता में कमी है वो अंत काल में योग से चलित मना हो जाए परमात्मा में वृत्ति नशील न रहे तो वो योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं होता तो कांगति कृष्ण कृष्ण कांगति गच्छति वो किस गति को जाता है कच्चे लोग उभय भ्रष्ट हो गया संसार का तो त्याग कर दिया और परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं, तो उसकी क्या गति होती है? नष्ट तो नहीं हो जाता है, पतन तो नहीं हो जाता है। ये सर से आप ही चयन कर सकते हैं, ये शुभ बात बताई। तो भगवान कहते हैं कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति नहीं होती। मानो परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहता है, कल्याण चाहता है और इस प्रवृत्त होता है, तो उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है, दुर्गति नहीं होती। तो क्या गति होती है? तो अब वो बात बताई जाती है। साधन में लगने वाले दो तरह के प्राणी होते हैं। एक तो ऐसा है कि जिसको स्वतः संसार से वैराग्य हो गया और परमात्मा में रुचि हो गई, मन लग गया और तत्परता से साधन में लगा हुआ है। और दूसरा ऐसा होता है कि परमात्म तत्व की महिमा सुन ली, भगवत भजन की महिमा सुन ली, परंतु हृदय से वैराग्य हुआ नहीं, संसार की आसक्ति है, कामना है, ऐसा पुरुष भी साधन में लग जाता है। ये दो तरह के साधक होते हैं। तो दोनों भी योग भ्रष्ट हो सकते हैं। योग में लगे हुए तो योग से गिर जाना योग भ्रष्ट होता है। तो उस योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो पहले प्रश्न ये है कि उसका नाश तो नहीं है, पतन तो नहीं हो जा। भगवान उसको कह रहे पतन नहीं होता। पार्थ नहीं वे नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते। प्रधानंदन उसका विनाश नहीं होता, मानो पतन नहीं होता तो कल्याण होता है। तो गति क्या होती है महाराज? तो उसे गति के विषय में कहते हैं, जिसके मन में संसार के भोगों की इच्छा रही और वो उसको रोक करके, उसका आदर न करके, उसकी परवाह न करके, विचार पूर्वक त्याग करके भगवत प्राप्ति मार्ग में चलेगा, चलता है। और अंतकाल में वो स्मृति नहीं रही तो कहते हैं वो उत्तम विदाम लोकान, जो उत्तम वेत्ताओं के लोग है स्वर्ग आदि वहां जाता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उसी तरह शाश्वती समा, बहुत वर्षों तक वह रह करके फिर योगियों के कुल में बहुत वर्ष रहकर फिर मनुष्य आता है। तो जिसके भोगों की इच्छा रही है वो स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग में जाकर यहाँ पर धनवानों के घर में जन्म लेता है। शुचि नाम श्रीमतांगे, शुद्ध श्रीमानों के घर में जिनमें भजन ध्यान है, परमात्मा की तरफ लगन वाले हैं, ऐसे वैष्णव है, भगवान के प्यारे भक्त है, ऐसे घरों में जन्म लेता है। वो जन्म लेकर वहां फिर साधन करता है, फिर उसका कल्याण हो जाता है। और जिनके वैराग्य होता है वो स्वर्ग में नहीं जाता, उसके भी किसी कारण से अंतकाल में वृत्ति न लगे तो स्वर्ग में न जा करके योगी नाम एवं कुले भवती धीमता, बुद्धिमान योगियों के घर में जन्म लेता है। तो बुद्धिमान का मतलब परमात्मा की तरफ लगने वाले, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा से मनीषिणाम, बुद्धिमानियों की बुद्धि यही है, मनीषियों की मनीषा ही यही है, जो अनित ये नाशवान शरीर से अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर रहे। तो ऐसे वे बुद्धिमान है, संसार में लगे हुए बड़े बुद्धिमान हो सकते हैं, बड़े वरिष्ठ जज बड़े बड़े ऊंचे पद पर जा सकते हैं, परंतु उसको बुद्धिमान नहीं कहते। गीता उन्होंने कहती है बुद्धिमान वे ये जो परमात्मा की तरफ चले। संतों की वाणी में, शास्त्रों में, पुराणों में जहां कहीं देखने में आता है तो मनुष्य शरीर का फल तत्व की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है, भगवान के लोक में जाना है, वो नहीं जाता तो वो मनुष्यपन नहीं है, जो मनुष्यपन ही नहीं है, बुद्धि गाय की है। तो सुचि नाम श्रीमता श्रीमान है वे लक्ष्मी वाले हैं और बुद्धिमान उन घर में जन्म लेता है और वैराग्यवान होता है उसकी भोगों में ऐसी इच्छा नहीं तो उसको स्वर्ग में जाना नहीं पड़ता और यहाँ श्रीमानों के घर में भी जन्म नहीं लेता। योगी नाम है वह कुल भगवती देवता बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है जहाँ की वायुमंडल भगवत संबंधी है। भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि की जिन घरों में चलता है ऐसे ऐसे घरों में जो वो भी बस योगी नाम ही हुआ। शास्त्र में आता है कि वो अब्रह्मविद के घर में जन्म नहीं लेता ब्रह्मवेत्ता के घर में जन्म लेता है। अरे वहां यद्य चतो भूय संशुद्धो कुल नंदना वहां फिर संसिद्धि के लिए यत्न करता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और शुद्ध सीमा धर्म लेता है वहां भी शुद्धि है परंतु भोग साथ में है। यह स्वर्ग की प्राप्ति और धर्मानुग घर में प्राप्ति होती है ये भोगों की वासना वालों का होता है जन्म जिनके भीतर भोग और संग्रह की वासना नहीं है वे न स्वर्ग में जाते हैं न श्रीमनों के घर लेते हैं। वे जो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष ग्रस्त होते हैं उनके यहाँ सीधा जन्म लेते हैं और वह साधन मिलता है यत्ने तो भूया संशुद्ध वो तेजी से यत्न करता है उसमें परम गति में चला जाता है और वो सीमा का गर्भ लेता है। उसने कहा है पूर्वाभ्यास नहीं वो पूर्व के अभ्यास से खींचता है सीमा वगैरह में क्योंकि पूर्व का वैराग्य तो है नहीं परंतु साधन संपत्ति ऐसी है कि जो वो खींचती है। भगवत संबंधी कितना ही राग हो माने संसार का कितना ही राग हो परंतु उस राग में ताकत नहीं थी कि उसका पतन कर दे। परमात्मा में अनुराग होता है तो उस अनुराग में ताकत है शक्ति है सामर्थ्य है कि वो कहीं जन्मेगा तो वहां परमात्मा तक खींचेगा अवश्य भी क्या परमेश्वर को के उस समय में उतनी लगन नहीं है पर पहले बना हुआ भजन है वो भजन उसको उस तरफ खींचता है स्वतः रुचि है उधर खींचता है भोगों की बाहुल्यता होने पर भी परमात्मा दृश्य होता है और वहां यत्न करता है फिर वो भी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और योगी अनुकूल लेता है उनकी तो सुगमता है ही। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगे हुए की दुर्गति नहीं होती वो योगी में जन्म उसके लिए एतद्धि दुर्लभ धर्म लोके जन्म ईर्षव योगियों में जन्म लेने वाले के सवाल कोई भाग्यशाली नहीं है। ये जन्म है दुर्लभ धर्म दुर्लभ तर है वो भी दुर्लभ है शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेना भी दुर्लभ है पर ये दुर्लभ तर है ज्यादा दुर्लभ है तू भोगों की वासना होने पर उनके घर में जन्म नहीं लेता योगियों में वासना मनुष्य घर में लेता है पर वहां भोगों की बहुलता रहने पर भी वायुमंडल भगवत संबंधी है उससे वो ठीक होता है। इससे हम लोगों को ये संतोष रखना चाहिए कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ आसक्ति रहती है कामना रहती है भोगों की वासना रहती है परंतु भगवान में लग जाओ ये दोनों ही आकर्षण है भगवान की तरफ और भोगों की तरफ भी तो भोगों की तरफ आकर्षण है वो असत्य है अंत में इसका नाश होता है और भगवान की तरफ आकर्षण है ये थोड़ा भी है तो भी सच्चा है इसका नाश नहीं होता। ये आकर्षण दबता है भोगों की इच्छा ज्यादा हो जाने से ये दब जाता है परंतु ये संग पा करके प्रकट हो जाता है उद्बुद्ध हो जाता है तो उस परमात्मा की तरफ वो लगता है तो उसका कल्याण होगा ही निश्चित बात है जन्म कई हो सकते हैं, जैसे सुबह बताया कि भरत राजा थे उनका हरिण में जन्म हुआ, इनके बाद में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, वो भरत मुनि हुए तो जड़ भरत हुए, तो जड़ भरत हुए तो उनका कल्याण हुआ। इस तरह से भगवत संबंधी बातों का महात्म्य बहुत है। इस बार से संत महात्मा लोग ऐसा करते हैं, अच्छे अच्छे संत है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, वे भी भगवत चर्चा में लगे रहते हैं। आत्मा रामाष्ट मुनियो निर्गंध प्रयुक्त में कुर्वन त्याग की भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम है, अपने स्वरूप में रमण करते हैं, किसी देवी को वृत्ति नहीं है, निर्ग्रंथ है, सिर्फ जड़ ग्रंथ ही भेदन हो गया, अथवा शास्त्रों से ऊंचे शास्त्रों आसमान निवर्तते, शास्त्रों का जो शासन है वो शासन संपूर्ण साधारण प्राणियों पर है, जो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए उन पर शास्त्रों का शासन नहीं रहता, उनकी वाणी ही शास्त्र हो जाती है, वेद भगवान के भाव उनके भीतर में प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि यश निश्वसतम वेदा, जिस परमात्मा के श्वास वेद है उस परमात्मा में तल्लीन हो गए, स्वरूप में तल्लीन हो गए तो वहां वेदों के भाव प्रकट हो जाते हैं, तो उनका पतन क्या हुए, उनको जो कहते हैं वो वेद होता है, जो आचरण करते हैं वो भी श्रेष्ठ होता है, कहते हैं वो भी श्रेष्ठ होता है। यद्य आचरती श्रेष्ठ तत्देवे तरोधन स यथ प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते। तो लोक संग्रह में वापस संपर्शन कर तू मर्षि, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि लोक संग्रह के लिए भी तेरे कर्तव्य करना चाहिए। तो यो लोक संग्रह क्या है, जो तत्व के जीवन मुक्त करते हैं वो जो जो आचरण करते हैं तत्व एक भी तरह जन दूसरे जने वैसे ही वैसा आचरण करते हैं। तो इसमें है आचरण करने में पांच शब्द दिए हैं, यत यत आचरती श्रेष्ठ तत् तत् एव, यत यत तत् तत् एव पांच, और जो यत प्रमाणम कुरुते बात कहता है तो बात के कहने का आशय पड़ता है, यत प्रमाणम कुरुते जिसको प्रमाणित करता है तद अनुवर्तते उसका लोग अनुवर्तन करते हैं। तो यहाँ शब्द दो दिए, तो भीतर के आचरणों का असर पड़ता है पांच गुना, वहां वाणी का असर पड़ता है दो गुना। तो वास्तव में भीतर में वास्तव तत्व का बोध होता है, उसकी वाणी में एक शक्ति होती है, ताकत होती है, क्योंकि वो सच्ची है, अनुभव पूर्व है, जैसे बंदूक होती है, गन होती है, भीतर में गोली होती है तो चोट करती है, और ऐसे ही केवल बारूद भी है धड़ाका होता है पर चोट नहीं करती। इस तरह से वाणी में जिनके अनुभव नहीं है उनका भी असर होता है, पर उनका असर होता है सुनने वालों की भक्ति के अनुसार। सुनने वालों की भक्ति अच्छी होती है तो किसी के द्वारा भी सुनने से उसे लाभ होगा, परंतु अनुभवी पुरुषों का विलक्षण होता है। ऐसे भगवत प्रेमी है, भगवान के प्रेम में मस्त है, हरदम भगवान का चिंतन करता है, करते हैं वो मच्चित्ता मदगत प्रणाम, ऐसे मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथियंत सुमांग नित्यम तुष्यंति चमंति च, छह बातें बताई, मच्चित्ता मदगत प्राणा, भगवत गत चित्त है जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है, मैं अर्पित मनोबुद्धि भगवान में अर्पित हो गया, चित्त प्रसन्न लग गया, चिंतन भगवान का ही होता है हर समय, हर एक क्रिया करते हुए जागृत स्वप्न की नहीं सुषुप्ति में ही उसमें रहते हैं, स्वप्न में भी भगवान में रहते हैं, जागृत में भी भगवान में रहते हैं, और मदगत प्राण उनके प्राण भगवान के रहते हैं, उनके जीने की इच्छा नहीं रहती, जीने का प्रयोग भी भगवत की प्राप्ति ही है, और जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई जीने की इच्छा नहीं है। दूसरा अर्थ होता है चेष्टा जीती होती है, उसमें प्राणों की मुख्यता है, तो उनकी चेष्टा सब भगवत अर्थ ही होती, यद करोशी यदनाशी यद जोशी ददाशी यद तपस्यसी, जो कुछ काम करता है वो भगवान के लिए करता है। क्रियाएं सब भगवान के अर्पण हुए, पत्र पुष्प पदार्थ सभी क्रिया और पदार्थ है संसार में। ये जितनी देखती चीज है, चीज पदार्थ है, शरीर भी एक पदार्थ है और ये हलचल है, क्रिया है जो शरीर से मन से वाणी से की जाती है, वो क्रिया भी भगवान के लिए है और उसके पदार्थ भी सभी भगवान के लिए ही है, भगवान में लगे रहते हैं। तो मत्सित्ता मनगत प्राण बोध ही अंत परस्परम, ये मत्सित्ता मनगत प्राण एकांत में रहे और आपस में मिलता है तो भगवत संबंधी बात ही करते हैं। भागवत में आया है साधु बिठा नाम साधु वार्ता, जैसे स्त्रियों में आसक्त पुरुष आपस में बातें करते हैं तो वही करते हैं, जैसे लोभी पुरुष मिलते हैं तो वे व्यापार की धन की बात करते हैं, ऐसे भगवान के प्रेमी भगवान की बात ही करते हैं। बोध यंत्र परस्परम, कहते ये बात बहुत बढ़िया आई भगवान की, ये बात बढ़िया आई, ये देखो वेदों में अच्छी बात आई है, ये स्मृतियों में अच्छी आई है, ये संतों की वाणी में आई बात कैसी बढ़िया बात है, तो एक एक को बताते हैं और उसमें ही तुष्यंती से रमंती से संतोष भी उसमें आता है, रमण भी उसमें ही करते हैं, आनंद आता है। परस्परम लभमाना, नारद जी महाराज कहते हैं आपस में बात करते हुए पापयन्ति कुलानि, पृथ्वी को पवित्र करते हैं, कुल को भी पवित्र करते हैं, क्यों पवित्र भगवान की बात के समान कोई पवित्र नहीं है। पवित्राणाम पवित्र यम मंगलानां च मंगलम भगवान है, तो भगवान की जहाँ चर्चा होती है इसके समान कोई मंगल है नहीं, इसके समान कोई शुद्ध चीज है नहीं, इसके समान कोई श्रेष्ठ चीज है नहीं, तो आपस में कोई बात करते हैं और जहाँ सुनने वाले मिल जाते हैं तो कथयंत मांग, वे कथन भी भगवान करते हैं, सुनाते भी भगवान की बात है, सुनते भी भगवान की बात है, गाय राम आई सुमरिये राम आई संत सुनिए राम गुण ग्राम आई, ये शब्द लगे रहते हैं, कहना सुनना चिंतन करना भगवान में लगा रहता है। सज्जनों ऐसा उनको करना नहीं पड़ता है, जैसे जो भी आदमी धन में लगा रहता है उसको उपदेश देना नहीं पड़ता कि तुम धन का चिंतन करो, धन के उपाय की तुम चेष्टा करो, ऐसा कहना नहीं पड़ता। सदैव स्वाभाविक रुचि होती है ऐसे भगवान के भक्तों की, उसी वृत्ति होती है। संसार की रुचि कितनी बढ़िया हो, कितनी बढ़िया चर्चा हो, परंतु वो अनित्य होती है, उसकी निवृत्ति होती है, और भगवत संबंधी बातों की रुचि होती है तो वो भगवत संबंधी हो जाते हैं। मनुष्य होता है दो चीज है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, स्वयं तो भगवान का अंश है और मनस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान है, शरीर है जितने ये प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति के अंश की बात क्यों होती है कि प्रकृति का ही है, चित जड़ ग्रंथ ही कहते हैं, जड़ और चेतन, जड़ चेतन एक ग्रंथ ही पर गई यद्यपि मिशा छूट तो कठिन नहीं, तो जड़ता की प्रधानता से संसार में जाता है और चेतन की प्रधानता से परमात्मा की तरफ चलता है, क्योंकि वो उसी का अंश है, चेतन है वो परमात्मा का अंश है, जड़ है वो प्रकृति का अंश है, और तो प्रकृति बना हुआ संसार है तो वो संसार की तरफ जाता है, तो संसार कच्चा है मिटता है, संसार ये क्षण भंगुर है, किसी समय भी ये रहता नहीं है, संसार की प्राप्ति कभी किसी को हुई नहीं, कभी किसी को है नहीं, और किसी कभी किसी को होगी नहीं, संसार प्राप्त होता ही नहीं, केवल वहम पड़ता है कि मेरे को धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, भोग मिल गए, राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, ऐसा वहम पड़ता है, मिलता नहीं है। अगर ये मिल जाए तो फिर मिलने की इच्छा नहीं रहती, पर सांसारिक वस्तु मिलने पर जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और मिल जाए और मिल जाए, जो मिला है वो कुछ नहीं और मिल जाए, ऐसी ऐसी इच्छा में समय नहीं, उम्र बीते उम्र नहीं, जन्म बीत जाते, वो मिलता नहीं है, बीते के बीते जाते, परंतु परमात्मा की तरफ चलते हैं उनके संग्रह होता है, क्योंकि वो सच्ची बात है, तो सच्ची बात ठहरती है, कच्ची ठहरेगी नहीं। तो आपस में बात करते हैं, कथन करते हैं, भगवान के ही करते हैं, वे तुष्ट होते हैं। संसार के पदार्थों से, रुपयों से कोई तुष्ट हुआ नहीं, आज तक कोई तुष्ट हुआ नहीं, कोई तुष्ट है नहीं और संतुष्ट होगा नहीं, असंतुष्ट हो सकता नहीं। कारण के चेतन की मुख्यता है, जड़ चेतन दोनों को भाग है शरीर में, शरीर ये स्थूल सूक्ष्म और कारण ये प्रकृति का अंश है और स्वयं परमात्मा का अंश है। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान ने कहा कि मम एव अंश, मम अंश नहीं कहा, मम एव अंश, मेरा ही अंश है, मेरा ही। तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे हम लोगों को ये शरीर है, ये माता पिता से मिलता है, तो माता का पिता का दोनों का अंश होता है, परंतु परमात्मा का अंश है वो परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश नहीं है। मम एव अंश केवल शुद्ध परमात्मा का ही अंश है वो। ये प्रकृति स्थानी मनुष्य स्थानी इंद्रिया ने कर्षति, इनको अपना मान लेता है, ये अपने है नहीं, संबंध जोड़ लेता है। जैसे व्यसनी व्यसन के साथ संबंध जोड़ लेता है तो व्यसन के वशीभूत हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है, व्यसन के बिना रह नहीं सकता। इसी तरह से जड़ के साथ संबंध जोड़ लेने पर रहता है, परंतु आफत ये रहती है कि पदार्थ रहते नहीं, भोग रहते नहीं और स्वयं मरता नहीं। अगर स्वयं मर जा तो कोई बात नहीं, अथवा भोग रह जाए तो भी ठीक हो जाए, परंतु स्वयं तो नष्ट होता नहीं। ईश्वर जीव अविनाशी और पदार्थ सभी विनाशी, अविनाशी नष्ट हो जाते हैं, इस वास्ते संसार में दुख होता है। सदगुरु ये बड़ी भारी भूल है कि जो भोगों में संतोष करते हैं और भोगों की इच्छा करते हैं, भोगों की तृष्णा रखते हैं, भोगों की संग्रह की आशा रखते हैं, ये कभी आशा पूरी होने वाली नहीं है। आशा ही परम दुखम, ये दुख नहीं है परम दुख है। और निराशम परम सुखम, संसार की आशा छोड़ दिया तो सुनना चाहिए कब उद्धार होगा। ये संसार की आशा को दुर्बलता कहेंगे, संसार की आश मिट जाए तो समझदा दुर्बलता चली गई। गोस्वामी मां ने रोग बताया ना, उस रोग मिट गया फिर रोग मुक्त स्नान करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो संसार की आशा है ये बार बार पतन करती है। सज्जनों इसका नाश करो और परमात्मा में लगो। इसका वास्तविक उपाय सत्संग है, सत्पुरुषों का संग है। उस सत्संग करने से ये होश होता है, ये चेत होता है, नहीं तो जीव को होश नहीं होता है, बेहोशी में समय चला जाता है। जो मनुष्य शरीर बड़ा ही कीमती है, बहुत श्रेष्ठ बताया गया है, दुर्लभो मानुषो देह क्षण मानुष, दुर्लभम त्रयमेव लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवन्ते, सुर दुर्लभ सद्गंधन गावा। ऐसे दुर्लभ शरीर तो दुर्लभता क्यों है इसकी, इसी की कीमत विशेषता क्यों कि ये मुक्ति का मार्ग है। सजरी शरीर से ही मुक्ति होती है और शरीरों में ऐसा अवकाश नहीं है, भगवान की तरफ मना नहीं है। इस वास्ते कोई जीव क्यों न हो भगवान तरफ चलता है तो चल सकता है, परंतु अधिकार नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो विवेक नहीं है। भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति सबको होती, दूसरे प्राणियों को, पर मानव शरीर का अधिकारी है। परमात्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए शरीर को दुर्लभ बताया है, इसको मूल्यवान बताया है। अरे वो अगर नहीं है तो मनुष्य शरीर को कोई महिमा नहीं है, पशु की तरह ही है। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खरा, कुत्ता है गधा है सुअर है जैसे भी है ऐसे ही है, मनुष्य रूपेण मृगास्त्रंति। तो मनुष्य शरीर की सफलता भगवान के सर्वोक होने में है, केवल परमात्मा के लिए ही भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। भगवान ने मानव शरीर दिया तो साथ साथ विवेक दिया है, विवेक शक्ति जो सार असार कर्तव्य अकर्तव्य नित्य अनित्य इनको ये जाने, विवेक का अर्थ है दोनों विचित्र पृथक भावे ठीक ठीक समझ में आ जाए कि ये ठीक है ये बेठी है, ये समझने के लिए विवेक दिया है। उस विवेक का दुरुपयोग कर बंद बना दिया तो वो भी एक विवेक ही है, परंतु वो नाश करने असली विवेक की भगवान ने शक्ति दी है। शक्ति देते हुए भगवान ने विश्वास किया कि ये विवेक दिया जाए और शरीर दिया जाए तो ये अपना कल्याण करेगा। जैसे कि राजकीय बड़े पद पर किसी को नियुक्त करते हैं, बंगला भी देते हैं, बगीचा देते हैं, नौकर देते हैं, मोटर देते हैं, सब सुविधा देते हैं जिससे कि वो ठीक काम कर सके, ऐसे भगवान विवेक देते हैं। विवेक जब दे ही विधाता तो भगवान देते हैं, परंतु मूल में विवेक अनादि है। ये एक थोड़ी सी रहस्य की बात है। विवेक होता है बिन संसंग विवेक अनु होई, तो ये क्या है, वो विवेक उद्बुद्ध नहीं होता बिना सत्संग के और भगवान की कृपा के बिना उद्बुद्ध नहीं होता है, परंतु विवेक सबके भीतर है। मात्र प्राणियों के भीतर है, पर वो खाने पीने का शरीर निर्वाह करने का, और मनुष्य मात्र में विवेक है परमात्म तत्व की प्राप्ति का, वो खाने पीने में संग्रह करने में लगा देता है तो विवेक का दुरुपयोग करता है, परंतु सार असार जानने के इसमें एक विवेक शक्ति है। कहते ये शक्ति ही बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्मों के अनुसार से विवेक होता है। तो जरा ध्यान देने की बात है, विशेष ख्याल करने की, कर्म कौन से, जो शुभ कर्म होते हैं उनसे बुद्धि शुद्ध होती है, उनसे ही अच्छा विवेक जागृत होता है। तो वो कर्म किए तो कर्म करते समय अशुभ कर्मों का त्याग और शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया तो विवेक पहले है, शुभ कर्म पीछे है, तो वो विवेक भगवान का दिया हुआ है, मनुष्य मात्र को दिया है वो बहु, वो कर्म का फल नहीं है। कर्म शुभ करने से विवेक जागृत होता है और उद्बुद्ध होता है और वृद्धि होती है उसकी, वो विशेष काम करता है, परंतु मूल में भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, उसे दिया हुआ विवेक है। वो बुद्धि का विवेक वो विवेक नहीं है, बुद्धि में विवेक है वो तो जैसे बिजली लट्टू में आती है लट्टू में नहीं है, ऐसे बुद्धि में वो शक्ति आती है, जिसे बुद्धि में आता विवेक फिर क्रिया में भी आता है, परंतु मूल में विवेक भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान की कृपा है, ये अपने कर्म का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। सज्जनों जितनी श्रेष्ठता है, जितनी उत्तमता है, जितनी कल्याण की बात है, वो भगवान का संत महात्माओं की कृपा का फल है, वो अपने उद्योग का क्रिया का फल नहीं है। ऐसे भाव भी पैदा होते हैं तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है। जब कभी अच्छे भाव पैदा हो, कभी भगवान की स्मृति हो, अचानक भगवान की याद आती हो, उस समय समझना चाहिए भगवान आपको याद करते हैं, ये भगवान की कृपा है। उस समय में अगर भजन ध्यान किया जाए, विशेषता से जप किया जाए, तो उसकी भक्ति बहुत सुगमता से बढ़ जाएगी, क्यों भगवान की कृपा हो रही, अपने भी निमित्त मात्र बन जाए तो बहुत जल्दी उन्नति होती है। तो ये भगवत दत्त है, ये नित्य है विवेक, वो विवेक ही विज्ञान में परिणत होता है, तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति जिससे होती है, वो अपने स्वरूप का बोध होता है, उस बोध में परिणत हो जाता है। जब तक जड़ चतुर चतु चेतन दोनों रहते हैं तब तक वो विवेक कहलाता है, और जड़ता की निवृत्ति हो जाने पर केवल शुद्ध हो जाता तो वो बोध कहलाता है, वो तत्व ज्ञान कहलाता है, तो वो तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है विवेक से अगाड़ी। तो ऐसा भगवान दिया, उस विवेक से ये पहचानता है परमात्मा को, सार असार को, नित्य अनित्य को। ये विवेक होने से ही मनुष्य जन्म की महिमा है, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है। मनुष्य तो शरीर जैसे उत्तरकांड में तो कहा कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, परंतु बाली के प्रसंग में वहां तारव क्या कहते हैं, चित्र पावक गगन समीरा पंच रचती अधम शरीर, सबसे उत्तम मानुष देही वहां का, या उस देह कोई कहते हैं कि अधम शरीर, तो शरीर उत्तम नहीं है, इसमें उत्तम विवेक है। उस विवेक का सदुपयोग करने से कल्याण हो जाता है। ये विवेक भगवान का दिया हुआ, इसका गुरु है, इसका संचालक है, इसके ऊपर शासन करने वाला है। और उस विवेक को जागृत करने वाले ही गुरु होते हैं, संत महात्मा ही वो होते हैं जिसका विवेक जागृत कर दे, इसका विवेक ठीक प्रबुद्ध कर दे, विकसित कर दे, तो फिर वो चलता है। तो संत महात्मा कृपा करते हैं तो वो विवेक होता है, गुरु महाराज की कृपा करते हैं तो विवेक होता है। सतम प्रसंगात वीर स्तम वेदो भवंति हृतकरणा सायना कथा, श्रेष्ठ पुरुषों के संग से, महात्माओं के संग से कथा होती है। वहां रहते हैं, जैसे दुर्लभ बताया ना शुद्ध शुद्ध श्रीमानों का घर, तो शुद्धता है कि उसमें भगवान की चर्चा होती रहती है, भगवान का पूजन होता रहता है, भगवान के गुण गाए जाते रहते हैं, भगवान का चिंतन होता है, भगवत संबंधी बातें होती रहती है। तो ये भगवत संबंधी बातें जितनी होती है, ये जीव का महान कल्याण करने वाली है, बड़ा भारी उद्धार करने वाली, ये संग बहुत ही उत्तम है। तो ऐसे सताम प्रसंगात बम वीर संवेदो भवंत हृत करण सायना कथा, संत महात्माओं के प्रसंग से हृदय और कानों को ये एकदम भगवान की तरफ लगाने वाले सज्जन, भगवान की पवित्र महान निर्मल कथाएं होती, तत्जोषणात उन कथाओं के सेवन करने से श्रद्धा रतेर भक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा है, प्रेम है, उनमें प्रवृत्ति है, उनमें उत्साह है, अनुक्रम से बढ़ता ही रहता है। तो सत्संग के बिना ये उद्बुद्ध नहीं होता, सत्संग मिलने से ठीक रहता है। इस बात से मच्चित्ता मदगत प्राण बोधियंत परस्वरम कथियंत सुमांग नित्यम तुष्यंति च रमंति च, इसमें ही संतुष्ट होते हैं, इसमें ही रमण करते हैं। ये कथा आदि नहीं मिलती संतोष नहीं होता। ये सत्संग इतना बड़ी बात है, सत्संगति मुद मंगल मूला और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। आरंभ में सत्संग है और अंत में सत्संग है। सत्संगति मुद मंगल मूला मूल है और सोई फल सिद्धि फल भी अंत में सत्संग है। नारद जी महाराज है, सनकादिक है, भगवान शंकर है, इनको क्या प्राप्त करना है, कौन सा साधन करना है, कौन सी सिद्धि प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, परंतु सत्संग होता रहता है। शंकर भगवान मांगते हैं, आप लोगों को क्या बताए, मैं तो एक आप लोगों के सामने अनुवाद करता हूं। शंकर भगवान के राज के दिए गए समय स्तुति करते हैं, अंत में कहते हैं महाराज बार बार बार मांगो हर्षदीय भूषण, मैं बार बार मांगूंगा। तो बार बार मांगने से कहते हैं हर्षदीय हूं, ज्यादा तंग करता है तो देने वाले गुस्सा आ जाता है, क्या पीछे पड़ा है तुम तो कहते हैं मैं तो बार बार मांगूंगा, बट आप गुस्सा मत कीजिए, हर्षदीय हो आप प्रसन्न होकर दीजिए। कि भोले बाबा क्या मांगते हो, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति, अबाध भक्ति, निर्वग्न भक्ति, संसार का साथ में जिसमें मिश्रण न हो, ऐसी केवल भगवान की भक्ति शुद्ध वो दीजिए, और सदा सत्संग। अब बताओ सत्संग की क्या आवश्यकता है, भगवान शंकर के लिए जैसे मैंने कहा सत्संग से विवेक जागृत होता है, उन्नति होती है, तो उनके भी विवेक जागृति की जरूरत है क्या। आत्मा रामाष्ट मुनियो निर्ग्रंथ अपने कुंती अहेतु की भक्ति, क्यों करते हैं इतम भूत गुण हरि, भगवान ही ऐसे विलक्षण है। आत्मा राम गणाकर्षी भगवान का नाम आता है, जो आत्मा राम है शनकादि की जैसे अपने स्वरूप में हरदम मस्त रहते हैं, कभी अज्ञान हुआ ही नहीं है ही नहीं, वे उन खींच रहे हैं, पर वे भी तीन श्रोता हो जाते हैं, एक वक्ता हो जाते हैं और भगवान की कथा कहते हैं। आशा वसन दसन नृत्य नहीं, जहाँ हरिकथा हो सो नहीं, कपड़ा नहीं है आशा वसन जात रूप धर, जैसे माँ से जन्मे वैसे ही उसको जात रूप धर कहते हैं। तो ऐसे है, देखो तो बालक बहुत कालीन पर जा हरिकथा हो दास में कथा सुनाई तज ध्यान, ध्यान छोड़ करके भी कथा सुनते, ध्यान में भगवान की तत्परता से मन लगा हुआ है, उससे बड़ी क्या चीज होगी। पर जहाँ सत्संग होती है, भगवान की कथा होती है, तो वह बड़े प्रेम से सुनते हैं। वे कोई कल्याण उनके बाकी नहीं है, साधन बाकी नहीं है, जिसका ज्ञान प्राप्त करेंगे और साधन करेंगे। उनके ऐसा प्रथम भूत मनोहर भगवान की चर्चा ही ऐसी है, भगवान ही ऐसे ही है। नहीं कहता आत्मा नाम महात्मा पर तब तक जीवन भूत भी खींच जाते हैं। जनक महाराज भी खींच गए महाराज कि इन्हें भी लोगों तो अति अनुरागा, वर वश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख को मन छोड़ दिया। आकर्षण ने कहा महाराज जी क्या है ये मुनिजन, मुनियों के पुत्र है, राजा है, बात पूछी। महाराज गजमुक्ता भी थे और तुलसी माला भी थी, तो महाराज नितकुल पालक मुनिजन तिलक, संत महात्माओं का तो तिलक श्रेष्ठ रूप से होते हैं और राजा हुए होते हैं, संसार का पालन करने वाले होते हैं, तो ये क्या है दोनों बालक है, क्या तो ब्रह्म रूप ही दोनों रूप आए हैं। तो ऐसे कहने पर विश्वामित्र कहने लगे तो भगवान ने इशारा कर दिया, कहते ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ की पूर्ति करने के लिए उन्हें भेजे। तो मतलब इतना ही कहना था कि जनक जी महाराज का भी चित्त खिंच गया। अब जनक जी को क्या करना है बताइए, बड़े बड़े महापुरुष जनक जी का सत्संग करने के लिए आते हैं और स्वयं वे कहते हैं धर्मराज ने ब्रह्म विचारू जथामति मोर प्रचारू, धर्म राज है ब्रह्म विचार है, तीनों में मेरा यथार्थ प्रचार है, परंतु भरती की महिमा में वह छाही मेरी बुद्धि छल करके भी भरत जी की महिमा के छाया को नहीं सुन सकती। तो प्रेम विलक्षण है, महापुरुषों का भी प्रेम, प्रेम एक बहुत विलक्षण विचित्र विचित्र तत्व है। जनक जी भी हार मान लेते हैं तो जनक जी भी खींच जाते हैं, भगवान ऐसी है, भगवान की बात ऐसी है, भगवान की चर्चा ऐसी है, भगवान का स्मरण ऐसा ही है, भगवान की लीला ऐसी है, भगवान के चरित्र ऐसे ही है, भगवान के स्थान ऐसे ही है, भगवान के चरणों का जल ऐसा ही है। भगवान संबंध होने पर कोई बात कर जाए, जैसे आग बढ़ते सब आग हो जाता है, ऐसे भगवान के साथ संबंध होने पर सब महान पवित्र चीज हो जाती है, स्वयं पवित्र और दूसरों को महान पवित्र करने वाली चीज हो जाती है, ऐसे भगवान में रुचि हो जाती है। तो बच्चित प्राण तो शक्ति से रमन दीजिए, उसमें ही रमन करते हैं, मस्त रहते हैं। उनके मन में ज्ञान लेने की नहीं होती, कर्मयोग नहीं लेने होती, पर तेषाम सतति युक्ता नाम दो श्लोक है अगाड़ी, तेषाम सतति युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाभिंदी तेषाम अनुकंपा तम अहम अज्ञान जम तम नाशयाम यादम भावस्तु ज्ञान दीपे न भाषवता। ऐसे सतत युक्ताम भजताम प्रीति पूर्वक, भजन करते कोई और बात ही नहीं, प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक भजन करते, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वैकुंठ आदि की भी कोई इच्छा नहीं, किंचित मात्र भी इच्छा नहीं, प्रेम पूर्वक भजन करते हैं। तो उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग आया पहले शब्द कर्मयोग के विषय में, दूरे ने यवरंग कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरण मंदिर से, तो कर्मयोग बुद्धि योग है, बुद्धि योग उपासित मत्स्य सत्यम भव, तो वो बुद्धि कर्मयोग का तत्व भी मैं देता हूँ, ये नाम दीदी मेरे को प्राप्त होता है। और तेसम अनुकंपार्थ उस विशेष कृपा करके और आत्मभाव से भीतर रहता हुआ भाष्वता ज्ञान दीपे न अज्ञान जम तमा नाशयामि, देव दीप्यमान ज्ञान दीप के द्वारा उनके हृदय में रहने अज्ञान को दूर करता हूँ। तो भक्ति होने से तत्व ज्ञान हो जाता है, कर्मयोग आ जाता है, वैराग आ जाता है। भक्ति के दो पुत्र बताए ज्ञान और वैराग, अनुचिता भक्ति भी आ जाती है, ज्ञान भी आ जाते हैं, वैराग्य भी आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। तो भगवान की तरफ सन्मुख होने का बड़ा भारी मार्ग, ये बात बताई कि महाराज अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए तो कल्याण हो जाता है, मन भगवान की तरफ लगे हुए हैं, उनके भी बड़ा उत्साह रखना चाहिए भगवान में और भगवान की कृपा मांगनी चाहिए। थोड़ी भी रुचि भगवान की तरफ है तो समझना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई, विशेष कृपा हो गई है, तो भगवान में रुचि हो गई। ये रुचि उत्पन्न, ये पांचवी भूमिका है भक्ति की। प्रथम महता सेवा तद दया पात्र तथा श्रद्धा तेषां धर्मेषु ततो हरिगुण सति, ऐसे ग्यारह भूमिका मधुसूदनाचार्य ने भक्ति स्थान में लिखी है। तो रत्ति कुलोत प्रतिपादित भूमिका भक्ति की आरंभ बात बताई है। परमा में प्रीति हो जाए, भगवान अच्छे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छे लगे, भगवान की कथा अच्छी लगे, भगवान का धाम अच्छा लगे और भगवान के चरणों का जल ही अच्छा लगे, वो देखते ही मन आकृष्ट हो जाए, ये रति पैदा हो जाती है तो समझना की भक्ति शुरू हो गई। ये रति अंकुर उत्पत्ति है, रति की परम प्रेम की अंकुर उत्पत्ति हो गई। अब भक्ति फल पे तो पुष्पित फल तो होगा ही, तो ऐसे भगवान की रुचि हो जाए उसी में ही रमन तुष्यंति से रमनती से। तो तुष्यंति कहने का मतलब उनके इच्छा नहीं का कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, इनकी मैं सुनू इन बात करूं, भगवान की तो मैं दे देता हूँ कर्म योग ज्ञान योग दे देता हूँ सब कुछ। शबरी के प्रसंग में भी आया, भगवान कहते प्रथम भक्ति संतर संग नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। नौ प्रकार की भक्ति होती है, वो मैं कहता हूं तू सावधान हो सुनो, ऐसे कर भगवान ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। प्रथम भगत संतर संगा, दूसरी रतिम कथा प्रसंगा, कुर्वद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, चौथी भक्ति मम गुण गणा करे कपट तिजगवान, और पंचम भेद भगवान के जप में लग जाना, ये पांचवी भक्ति है। छदमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, साते सब मोहि भेदक देखे, मोते अधिक संत कर देखे, आठम सदा यथा लाभ संतोषा, सुपने नहीं देखे प्रदोषा, नवम सरल सब संसद हीना, मम भरोसे यशनी। जिनके नवम एक होई, नारी पुरुष सचराचर होई, सो अतिशय प्रिय भावनी बोरे, भगवान को भगत बहुत प्यारा है, मेरे पूर्णतम विषय ज्ञानी और भक्त बहुत प्यारा लगता है। भक्तास्ते अतीव मे प्रिया, गीता के 12वें अध्याय में अद्वेष्टा स्वरूप भूताराम 13वें से 20वें तक श्लोक बताए, जिसमें पांच विभाग बताए भक्तों के। फिर अंत में ये तू धर्म्यामृतम यथो तुम परिपास होते, ते भक्त अतीव मे प्रिया, वे भक्त अत्यंत प्यारे। ये साधक भक्त भगवान को प्यारे बहुत होते हैं, प्रिय लगते हैं। ज्ञानी है, सिद्ध भक्त है, वो भी प्यारे हैं, पर साधक बहुत प्यारे। सिद्धों को भगवान सिद्धि दे देते हैं तो ऊण हो जाते हैं, साधु भगवान को भगवान ऋणी रहते, वे तो लग गए मेरे में, मैंने उनको पूर्णता दी नहीं तो मेरे पर ऋण है। ऐसे भगवान गोपिकाओं ले गए, तुम्हारा मैं श्री हूँ, विपुल आयु देवताओं की आयु भी कर मैं उपकार करूँ तो तुम्हारा उपकार प्रत्युपकार कर नहीं सकता। ऐसे भगवान के भगत भगवान को भी प्यारे लगते हैं। अरे ज्ञानी अत्यर्थम और अहम सचम प्रिय, ये ज्ञानी प्रेमी भक्त का वाचक है। ज्ञानी तत्व ज्ञान के उसका वाचक नहीं है, वो प्रसंग नहीं है, वहाँ चतुर्विधा भजन थे, वहाँ भक्तों का प्रसंग है। तो भगत बहुत प्यारे रहते हैं, अरे भगत आरंभ से ही रह जाए तो मस्त हो जाते हैं। ये भक्ति के जो चार रस बताए हैं, दाशीर सखे वात्सल्य माधुरी, ये वास्तव में सिद्ध भक्तों के है, पर इसमें साधन साधक भक्त भी चल सकता है, आरंभ से ही साधन कर सकता है। आरंभ से ही भक्ति का मार्ग इतना सुलभ है, इतना श्रेष्ठ है, इतना पवित्र है, तो उस भक्ति करते हुए तो शक्ति से संबंधित है, तो उनको ज्ञान योग देता हूँ, भक्ति योग दे देता हूँ, कर्म योग दे देता हूँ। कौन सी ऐसी चीज है जो मैं नहीं दे सकूं? काकभूषण पर भी प्रसन्न हुए तो सब कुछ देने को कही, पर काकभूषण विचार करते हैं भक्ति आप न देना कही, रिद्धि और सिद्धि और जो कुछ है बहुत बहुत वैभव दे देता हूँ मैं, मुक्ति दे देता हूँ। और कालूश्वर जी सोचते हैं भक्ति दिलाकर नहीं कहा, तो भक्ति भगवान नहीं देते ये बात नहीं है। भक्ति देने में लोग कहते हैं भगवान को परवश होता होना पड़ता है, इस वास्ते नहीं देते, ये बात नहीं है। भगवान भक्त के परवश होते हैं, उसमें भगवान को आनंद आता है, प्रतंत्रता में दुख होता है, परंतु भगवान के अधीन होते हैं इसमें भगवान को ही आनंद आता है, भक्त को भी आनंद आता है। तो ये भगवान को भय नहीं है कि भक्ति देने से मैं परवश हो जाऊंगा। तो भक्ति देने में संकोच क्यों होता है? श्रेष्ठ पुरुष होते हैं अपना माते तो बना में संकोच करते, इस बात से भगवान किसी पर शासन नहीं करते। राजा रूप से रोते हुए भगवान पर जाओ कहते जो अनुचित मैं भाखों भाई तो मई बल जो भय विसराई, तुम डरना नहीं तुम कह देना। उपदेश देते हुए भी वो सखा भाव ही करते, वो ऐसा राजा भाव, वो शासन नहीं करते। भगवान प्यार करते, स्नेह करते, प्रेमी बनाते, मित्र बनाते, अपने समान दर्जा देते। जो भजन करता है भगवान बहुत प्रसन्न होते, भक्ति की चर्चा से भगवान प्रसन्न होते। गुप्त एकांत रहकर के सुनते हैं उस कथा को, ऐसी विलक्षण बात है। तो संतो बात कह रहा था, बहुत बातें फैल गई, अति शुद्ध पवित्र योगाचरित वो किस गति को जाता है। तो भगवान ने दो तरह के भक्त बताए जो परमात्मा में लगे हुए हैं। एक तो एक जान करके भगवान का भजन करते हैं, दोनों का ही उद्धार होता है, इस वास्ते उसकी बड़ी भारी महिमा गई है। उसमें अंत में तपस्वी ज्ञानी तपस्वी भी को योगी, ज्ञानी भी कर्मी प्रसादी योगी, तस्वादी योगी वहा संसार के भोगों की इच्छा न और परमात्मा के प्रेम की रुचि हो जाए वो योगी होता है। उसने योगी सबसे श्रेष्ठ योगी नाम की सर्वेशा मदगति अंतर आत्मना श्रद्धावान भजे भाव, श्रद्धा और प्रेम पूर्व मेरा भजन करता है वो युक्ततम है, सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो सज्जनों भगवान की भक्ति में लग जाए, किसी तरह से लग जाए, भगवान की कृपा है ये। जिस भगवान की कृपा होती है तो ये इस मार्ग में पैर रखता है, अपनी शक्ति से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की कृपा से अथवा महात्मा की कृपा से अथवा भगवत कृपा लेश अथवा बड़का भगवत कृपा लेश होता है तो उससे भगवान की बात मिलता है। तो आप हमारे पर भगवान की कृपा है जो हमें भगवत चर्चा करने का मौका मिला है और वो महान पवित्रतम भूमि पर भगवान की चर्चा करते हैं, ये भगवान की बड़ी अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा हो गई है। इस वास्ते प्रसन्न हो भगवान की कृपा कहे सुने, आपस में विचार करे, कहे सुने अनुमोदन करे। ये गोपति भोजन तरह ये कथा करते करते तर जाते हैं, तरने की इच्छा नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं कि उद्धार हो जाए। उद्धार तो महाराज डूबता हो तो उद्धार चाहता है, भगवान की कथा ही करते है। तो इसमें भगवान की कृपा है तो इसमें अपना समय लगावे, चिंतन करे। ये मैं कोई आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, कह नहीं रहा हूँ। आप लोगों से संत महात्माओं से शास्त्रों से सुनी है बातें, उसकी परीक्षा दे रहा हूँ, आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। आप कृपा करें, सुने, मेरे को मौका मिले कहने का, आप सुने बड़ी आनंद की बात है। जो बालक है तो तेरी बात सुनई मुदित मन पितु अरुण माता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।